فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال كسر وهذا برنامج كدوح ورسالة إذا عاد الإسلام جاء الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عواتهم غلي دونتنا وحكم ده. كان يأو دغين دمشي دعوة جستي كفر سي قبل كجدو. وحد مغلي دونتنا إهلا دقار كم ده. بتي كان يأي دغاي سي أو كور رميا. دقال ما أنت كده عي قبل كشبه الله ده. ودولة فدرال كأسكر لوجد دلي جديدنا لوجد جوي. إذا ما ده حركة شباب المجاهدين دلال كفر يأي جده مجال ده مقدشو. weer ciidamada Kenya lagu la beegsaday deegaanka tirsan gobolka Jubada Hoose ciidamada dawladda federaalka ee Mareykanka oo gaartay oo wiil 14 jir ah ku dilay deegaanka Mareeray ee dawladda degmada Afgooye weerar ka dhacay gudaha dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato sidoo kale qodobada barnaamijka dhuxa wareysada caawa aad ku maqli doontaan waxa kamid ah muassada Al-Kafala oo raashin iyo lacag dollar ah u qaybisay qoysas masaakiin ah waxaan idin soo gudbin doonaa codad ku saabsan munaasabad ka dhacday degmada Saako ee walaalada Islaamiga ee Jubooyinka sidoo kale barnaamijka dhuxa wareysada waxaan caawin ku weynaa deegaanka Cuusweyne ee gobolka Galgaduud oo la magaaleynayo munaasabad looga dhawaaqay magaalinta deegaanka kadib ku dhawaad 7 sano oo lagu kala maqnaa ayaa halka ka dhacday sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha Allah wararkii ugu dambeeyay ee caalamka u diyaar garoobay dhagaysal barnaamijka dhuxa wareysada oo faahfaahsan نظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. إذا ما كترسن دولة فدرالكا أو قاركود أي سراكيلي هنا يامانت وحال لغول لأي قبل كشبه الله دحيكا قدال دقال دحمري إذا ما دولة فدرالكا يقوى حركة شباب المجاهدين جديد أيها وحال الشيء إن لقى جبي دولة فدرال كأ وركي قدام يا عبد الفتاح محمد قاسم أيها السعودي عبد الفتاح واحد أنا جور دابل سدع وحد عام عبد الله إذا ماذا ما أنت لقول لي دجال كي كدع شبل هذا وحلو يقنا إذا كجرجر إذا كاس وح للشيء إن يهين إذا دولمن سوولي بأد يؤد hase ahaatee aan markii hore ku horeyno sida maanta ay wax u dhaceen iyo inta uu la eegay qasaaraha iyo sidoo kale caawa sida uu xaalku yahay sad la socoto ayaamihii la soo dhaafay dagaalo ayaa waxay ka dhacayeen deegaanka hoostaga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe haba u badnaadeen wadooyinka oo weeraro kama in ah lagu galayay ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa turkidu ay soo toobarteen ee loo yaqaan gorgor halka rasmiga ah ee dagaalkii maanta uu ka dhacay waa deegaanka la yiraahdo Warciise waxa uu hoostaga magaalada Jowhar halka waxa uu dagaal adag ku dhixmaray ciidamada militaryga xarakada mujaahidiinta Shabaab iyo kuwa dawladda federaalka taabacsan ee ay soo toobarteen Turkiga ciidamada gorgor ee halkaasii la geeyay oo maalmihii la soo dhaafay u muuqday ee kuwa ee dacaayado iyo warar dhiirigelin ah ay ku taageerayeen ee warbaahinada Turkiga iyo qaar ka mid ah madaxda dawladda federaalka ayaa waxay maanta la kulmeen dab culus oo ka soo gaaray dagaalka dagaalka oo saacado socday ayaa ahaa mid gacmaha la iskula tagay kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay gudaha u galeen xayndaabkii ay ku sugnayeen askartaas waxaana wararka hor u dhac ah ay xaqiijinayaan in 18 askari laga dilay askartaasi ay Turkidu soo toobarteen 3 ka mid ah waa saraakiil waliba waxaa ku jira mid ka mid ah taliyasha ugu sarsareeya ciidankaas oo la yiraahdo Maxamed Cabdi Waahid Faarax ee hadda waxa iga soo hor muuqanaya ee sawirkiisa warbaahinada qaar gaar ahaan kuwa Muqdisho waxay ciwaan ka dhigteen taliyihii ururka lixaad ee ciidamada gorgor oo lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe qaar kale waxay sheegayaan inuu dhawaan ka soo laabtay dalka Turkiga muqaal ahaan waa nin da'diisa lagu qiyaasayo 40 ilaa 40 iyo 5 sano jir qabahan wuxuu wataa dareeska ciidamadaasi iyo koofiyad gududan maanta ayaana ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ay ka talaabsadeen meedkiisa waxaana xogta geeridiisa sidoo kale xaqiijinaya qaar ka mid ah warbaahinada dalka Turkiga oo waliba jagadiisa ku sheegaya inuu ahaa taliyaha ururka lixaad ee Gorgor inta wax dheer oo ciidamadaasi laga dhaawacay 40 iyo 2 askari oo sidoo kale saraakiil ay ka mid yihiin qasaaraha kale ee weyn ee dagaalka ka dhashay waxa uu yahay in ciidamadaasi laga gubay 3 gaari oo 2 ka mid ah yihiin kuwa ee tawga loo yaqaan oo ay isku haleenayeen isla markaana uu soo siiyay Turkiga intan waa horudhaca ee dagaalka waxaana suuragal ah Cabdullaahi Yow in qasaaruhu uu sii kordho isla markaana uu ka bato intan ugu dambeyntii waxa jira saraakiil kala duwan oo ka mid ah dawladda federaalka oo aan la xiriirnay si aan faahfaahin dheeraad ah ugu helno laakiin waa ay ka gaabsadeen xog ahaan saraakiisha aan la xiriiray waxa ka mid ah Colonel Roti waxa uu ii sheegay inuusan wareysi bixin karin sababa la xiriira inuu dhaawac yahay kadib markii uu la rogmaday gaarigiisa hase ahaatee waxaa jira hadal cajiib ah oo uu ka shanqariyay waxa uu yiri ciidamada Gorgor oo ay ka mid yihiin kuwa maanta lagu laayay warciise waa ciidan dulman oo weliba aad u dulman ereygaas ayuu isticmaalay waxa uu sheegay in tabadan askartan inay yihiin xamaalatadii iyo muruqmaalkii uu Turkigu ka ciiriyay dekedda magaalada Muqdisho wuxuu sheegay in dulmiga koobaad ee ku dhacay uu ahaa in laga ciiriyay shaqadoodii dulmiga labaad ee ku dhacayna sida uu yiri waa inuu askar ka dhigtay Turkigii shaqooyinkooda ka eryay ee dalkooda ka xigsaday dulmiga saddexaad ee ku dhacayna waxa uu ku sheegay inaan la soo siin tababaro sax ah saddexdaas qodob ayuu sheegay ee tan tababarkana mar aan barbaarayay nus saac ka hor inta badan waxa askarta la barayay waa inay xarig ka boodaan waa inay dhaanto cayaaraan muuqaal iga soo hor muuqda waxaan ka dheehanayaa iyaga oo loo dhiibay xabado damage ah xataa in kuma soo tababaran intooda badan rasaasta caadiga ah oo Turkidu waxay ka baqayaan in askari kamida uu toogto sida inta badan ba ka dhacda dalka Afghanistan oo kale oo saraakiil looga dilay maadaama ay ka mid yihiin NATO tababarka ciidamada Gorgor waa noocaas waxa ugu badan ee tababarkooda waqtiga la geliyo waa qaylo iyo boolo xofteen iyo hanjabaad sida laga dheehan karayo codkan soo socda Abdiftah intaadan ka bixin barnaamijka deerada jimcaha ee Barito insha Allah maxuu ku saabsan yahay Wasaas Cabdullaahi ee barnaamijka diirada jimcaha Barito si kooban hadaan u soo ururiyo mowduuca waxa uu diirada saaraya amaba la dhigi karaya waa uu soo bandhigaya in ummada Soomaalidu ay tahay ummad carbeed iyadoo aan isogeyna ay ku hadasho luqadda Carabiga waxa la isweydiin karaya sidebay ku dhacaysa waa Barito iyo barnaamijka diirada jimcaha oo ay marti ku yihiin intaan ogahay ilaa iyo hadda saddex aqooyahan kasuu waa wariye Cabdiftaax Maxamed Qaasim ciidamada xarakada shabaab mujaahideen ayaa maanta howlgalo waxay ka fuliyeen gudaha magaalada Muqdisho degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ciidamada xarakada shabaab mujaahideen waxay ku dileen gudoomiye waxeed ka tirsana degmadaas ninkaas la diray waxa la oran jiray Cusmaan Dheere waxaana goobta ka baxsaday ragga weerarka fuliyay ee ka tirsan xarakada shabaab mujaahideen sidoo kale xaafadda Suqbacaad ee degmada Yaaqshid ee magaalada Muqdisho ciidamada xarakada shabaab mujaahideen waxay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan qaybta canshuuraha qaabilsan ee qoriga caaradiisa dadka lacagta kaga qaada dhanka gobolka Jubada Hoose ciidamada xarakada shabaab mujaahideen saacadii la soo dhaafay waxay kamiyeen u dhigeen kulanyo ka tirsan ciidamada Kenya ciidamadaasi ayaa waxa ay ka baxeen deegaanka Kambona waxaana ku jeedeen dhanka Kulbiyo waxaa la sheegay in kamiinka loo dhigay ciidamada Kenya uu khasaare sababay weerar ayaa waxa uu ka dhacay gudaha dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab mujaahideen ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen ciidamada Kenya ee ku sugan degmada Qoraf Xaraar ee gobolka Wajeer oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato waxa la sheegay in Kenyaatiga halka khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyay deegaankan iyo deegaanka kale ayaa Kenyaatiga marar badan oo hore lagu weeraray iyadoo askarna looga laayay dowladda Kenya ayaa xaalad duqan waxay ka fulisay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo mid waa deegaan qostaga degmada Ceelwaaq waxana la sheegayaa in halkaasi ay ku burburisay antenooyinka shirkadda Hormuud iyo Samtel. Duqeynta kale waxay ka fulisay gudaha degmada Eelcad, waxay gantaalo ku garacday guri ay deganaayeen qoys ka mid ah dadka deegaanka. Hooyadii ayaa halkaasi ku dhimatay, shan caruur oo ay dhashana way ku dhaawacmeen. Warar aanu iminka helnay waxa ay sheegayaan in goor dambe oo maanta ah uu geeriyooday anigu naaska hooyada nuugayay oo shanta caruurta ee dhaawacantay u yara. Waxa yar kadib markay duqeyntu dhacday, waxa warbaahinta la hadlay Cali Axmed Sheekh Cabdi oo ah aabaha qoyska la duqeeyay ee dhimashada iyo dhaawacuba ay gaareen. Bismillaah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Magacayga waa Cali Axmed Sheekh Cabdi. Waa Ilaahay qadaray subxaanahu wa ta'aala waa dhacay. Ilaahay baa noo qadaray, waa Ilaahay noo qadaray inuu dhacay. Qoyskaygii oo reerkaygii meesha deganaa way gaalada Kenya baaqsatay. Dad adigu gabadhii reerkii u deganayd oo hooyada ahayd waa shahiiday. Caruur shan cunuga waa dhaawac isbitaalka degmada Calada yaalaan. Dhibkaana waxa uu keensaday qadar Ilaahay baa ahaatay Kenya. Dowladda kaafirada ee Kenya ma aysan raadinayn waxay raadinaysay muslimka oo dhan cidiyasiibkiisa. Qoyska iyo qoys muslim ah meel degan buu ahaa, ciidan maahayn, xero ciidan maahayn, guri meel degan buu ahaa. Gabadhiina waa shahiiday, caruurtiina waa dhaawac ilaa shan cunug. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Dhibkaas ay qabsaday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waana awood iskale. Ilaahay baanan ka rajaynayaa insha allahu ta'aala samir khayr qabo iyo gabadhii shahiiday walaashay ahayd xaaskaygana ahayd in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannadiisa aakhira uu ka waraabiyo caruurtan. Ilaahay dhaawacooda iyo kiciyo الله سبحانه وتعالى وفضل في ربنا كرجينا يا إن شاء الله مع كينيا محافرين مدرس كينيا وحافرين أدرها يا من تايب يكسى تعرورها إسلامها أمرها ما ربنا ترى وحالي نمضح شبابها تاسي مسلمين تقلنا ويأوكي ويكسوها ويكسونا دينو هان الله استاقوها الله كعو داتكو كاكاك عفادقة كينيا كينيا هل اسكاد عيا هل قال وذات إسلام كهيو إن كينيا حبدها الله بديا كهد لكينيا كينيا هل استاق مسلمين دن كينيا انت جوت الصومالي خاصة الصومالية كينيا هل استاقتها اسكاد عيسا كينيا هل اسكاد عيا فرين كلام مالح سيدو كلا وحاور باهنت الله اللي قار كمدة إهلا دا بكا كينيا ايضو غيسي إنا لله وإنا إله الراجعون أنا أدق عليها اللي وريسانها يدبك ميشا كد عيا خسارو فأشيرو فالح با ميشا سكد عدي oo islaam u jeeda oo shabaab u jeedanahay ba meeshaas ka dhacday dad muslimiina oo rayid ah oo guryahoodi degan oo xira shabaab iyo meel kale midna aan joogin oo deegaankoodi aan naqaanay oo baadiyaha degan iyo ku dowladda Kenya waxa weeraray diyaaradahoodi waxay u geysteen khasaaro hooyooyinkii guriga lahayd way dhimatay shan cunugna waa dhaawac garaab ah nimankaas waxay noogeysteen khasaaradaas weyn oo fuux shirka meeshaas meel xira ciidana ma ahayn xira shabaabna ma ahayn muslim jihaadkiiba dibkaas anaga nagu gaaray inayna shabaab u jeedin ee maal walbantay umulaha iyo rayidkii caruurta layso shabaab baan layna itiraa dibka na gaarayna intaas weeye wixii na gaarayna had wixii dhinteen Allah u naxariisto wixii dhaawacana Allah noogu boogadhayo waxaan leeyahay gaalkaas kufaarka sidii muslimku ula jahaaday asagoo gaal aan ula jahaadno fadhiga aan uga kacno sidaan isaga celin lahayn kufrigaas oo Ilaahay diinta noogu sheegay gaalkaas aan isaga celin lahayn aan ugu jahaadno isaga celino nin yar iyo nin weyn baa lagu duulo hal isaga celin sidii la isaga celin lahaa halo diyaar garoob islaankoo dhan inuu midoobayo oo isugu dhacayo uu ka dhigmahayaa dhibka nagu socda in loo midoobo oo la iska celiyo iyo dhibkaas uu yaan ugu midoobayna oo uguna jahadeyna uguna dhamaaneyna hooyo inna lillahi wa inna ilaahi raji'un inna lillahi wa inna ilaahi raji'un abaarashan saac iyo maxaa la dhahay ii sheeg midoobay ayay diyaaradaha Kenya ayayna soo ina soo weerareen halkaas ay duqeyn ay nooga geysteen anagoo oo maatada shacabki gabar walaashay ayaa ku shahiiday halkaas oo 8 ciyaal ka tagtay Sahra Aadan Shariif ayaa la yiraahdo magaceeda halkaas oo hilkeedi cadbacad u gooyay oo lagu soo aruriyay mar lagu aruriyay cunug yara oo naaska jaqayna halka dabeyshi gantaalkii soo dhacay uu ku tuuray hada cunug yara naqaska ayaa ku dhagan oo isbitaalka ayaa lagu la tacaalaya afar ciyaal ana aad bay garaab u yihiin oo ayaga isbitaalkiiba yaalaan oo dhaawac weeyo diyaaradaha Kenya anaga inagu soo duuleen gaala anaga inagu soo duushay waxba noomay reebanin shacabkay ku soo duushay shabaab uma ay joodo waxa leeday oo dhumay oo dhimanahay waa shacabka masaakiinta aha oo guriyooda habeen bas qadax lagu sawirarayo walaashay sahar way shahiid walaashay sahar way shahiid gaala ilaahay waxaan ka baryahay gaala ilaahay waxaan ka baryahay inay gaala ilaahay jinuud ilaahay xaq iska soo diro inuu ilaahay kala feeriska u laba jibaaro oo u shan jibaaro ee ebar ilaahay ka dhigo shabaab uma joodo shabaab uma ay socoto shacabka u socota waxay u joodana waa shacabka Soomaaliya Islaam meel uu naga maqlay meel uu joogo waxaan ka cusanaynaa inay gaala shacabka Islaamka iyo magaca muslimka ay u socoto iyo kitaabka naga alay u joode inaysu u joodin shaab isu u joodin isku meel aan ka istaagno isku meel aan ka istaagno gaala weyn xasuuqaysa goob kasteen ugu xasuuqaysa dal iyo dad baynu ku xasuuqaysa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaashayna hilibkeedi cabcad ayuu noqday ilaahay waxaan ka baryaynaa samir iyo iimaan inuu ilaahay naga siiyo umada Soomaaliyeed iyo umada ehelkeeda samir iimaan ilaahay ka siiyo kuwa dhaawacyada inuu ilaahay noo caafiyo ilaahay ka baryaynaa dawaan munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Saako ee walaalada Islaamiga ee Jubooyinka waxaa lagu dhameystiray wajiga labaad ee mashruuca samafalka agoonta oo ay isxil saartay hay'adda Al-Kafaala taas oo sanadkan ka shaqo bilowday koonfurta Soomaaliya mashruucan qeyriga ah waxa ka faa'iideystay qoysas agoon ah oo gaaraya 40 qoys waxana loo qaybiyay raashin isugu jira bur bariis sokor iyo laba caag oo saliid ah sidoo kale waxa qoys waliba lagu doonsiyay lacag $100 ah oo ay ugu talagashay hay'adda Al-Kafaala ee suxil saartay caawinta qoysaska agoonta ah. Ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Al-Kafaala asigoo ka warbixiyay howlaha ay qabteen tan iyo markii ay shaqada bilaabeen. Bismillaah, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah ala aalihi wa ashaabihi ajma'iin wa ba'd. Ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa Allaah subxaanahu wa ta'aala mahadda salaah kadib ee muassasada Al-Kafaala tirayaatil aytaam xanaanada agoonta ayay ku guda jirtay waxaana hadda ku guda jirnaa degmada Saako inaan ka baxnay raashin dafcadii labaad mar hore ayaan waxaan sheegnay inaan 100 qof u qaybinayno 100kii roobka awgis 6 ayaan u qaybinay 40kii u dambeysay ayaan maanta insha Allah inaan u qaybinaa aan rabnaa raashin ka kooban half sokor iyo half bur iyo half bariise iyo laba caag oo saliid iyo lacag $100 insha Allah muassasadu waxay u taagan tahay xanaanada agoonta agoonta Soomaaliyeed xanaanadeeda ay u taagan tahay muassasada Al-Kafaalatu Riyaayatu Al-Aytaam waxay koonfurta Soomaaliya ka bixisay ilaa 1000 qoys ay raashin u soo qaybisay insha Allah waxay muassasadu u taagan tahay agoonta xanaanadeeda sida daryeelka waxbarashada quudinta hoyga intaas ay u taagan tahay muassasadu marka insha Allah billahi al-karim umada Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in arintaas ayada ninkii aqli hayo iyo ninkii maskax hayo iyo ninkii lacag hayo nagala qayb qaato agoontaas insha Allah in aan daryeelkeeda inay nagala qayb qaataan oo insha Allah agoontaas wax u maqan ma lahana anagu ma maanta dad u ahay arintaas ayada ninkii aqli iyo maskax iyo lacag bahayo inuu nagala qayb qaato wuxuuna muassasada kala soo xariiri karaa lambarada boorka ku qoran iyo websaydyada meesha ku qoran cid allaali iyo ciddi wax qabanayso lambaradaas la soo xariirto insha Allahu bidillaahi albaari waxaan haddana insha Allahu gudogelinaa inaan 40 qof u qaybino lacag iyo raashin intaas ayaan ku soo gudogelinayaa billahi tawfiiq sidoo kale waxaan munaasabada ka hadlay nabadon maxamed jamcaale qayre oo ka mid ah indhargaradka Soomaaliyeed wuxuuna ummada Soomaaliyeed u soo jeediyay inay soo kaashadaan caawinta dadka danyarta ah bismillaah lam salli ala sayidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa nimca iyo khayr weeye halkan waa Saako waxaa lagu agoonba wax lagu siinaya ilaahay dankiisa dad barakeysan ay wax siinayaan wakaalada Al-Kafaala xanaanada agoonta ayaa raashin iyo saliid iyo lacag basiinaysa waa ilaahay mahadi waa wax barwaaqo ah oo aan la soo koobi karin waxaan ka hadlayaa waa odaynimada ayaa wakiilka ahay degmada Saako hadda wax jooga goobtan marka inta ayaan kaga hadlayaa waxaan aragnaa nimcooyin fara badan iyo barwaaqooyin horteeda ka muuqda oo bariis iyo saliid iyo bur iyo sokor iyo adduunyaa taalla halkan 40 qoys ayaa ilaadankiisa oo agooma ayaa barwaaqowday halkaasaa lagu siiyey marka waxaan leenahay meeli laga soo qaaday oo dadka intaas iyagoo qof ka soo xooga la arag ay ka keeneen horta janna Allah ugu bedelo aakhira iyo adduunbana Allah ugu kaalmeeyo dadka ilaadankiisa qaatana waxaan leenahay Allah u barakeeyo wax khayr qaba Allah uga dhigo agoomahana kuwa ilaadankiisa barwaaqaysan oo berri dambaabin ilaadankiisa barwaaqooba Allah ka dhigo marka intaasi waa ducada xagga marka dadka aan maanta hadalkeenu gaari doono waxaa dhimanaysaan aakhiraad u socotaan adduunyo waa laga tegayaa xoolana ilaahay baa idin siiyey caafimaadna waa laydin siiyey dad waa laydin siiyey abni iyo nabad waa laydin siiyey mashrib iyo maqrib meelaad joogtaanba agoommada ilaa islaamka oo ilaadankiisa aabahood ay la'deen waxaad yeelaysaan ku soo sadaqaysta aysan maalinta qiyaamaha aysan idin ku qabsanin tareenka la maraya ee jahanabo korkeeda yaan agoonta iyo qaraabada iyo dadka masaakiinta iyo kuwa la xabisay aydin ku qabsanine iska dhiiba xoolaha oo u kaalmeeya oo ilaadankiisa waa inaad u dhiibtaan dadka ka wakiilka oo halkan laydinkala hadlay ood wooska ku bixisaan marka khayr allah idin siiya saasaan kugu dardaarmaynaa islaamkana allah nooleeyo ilaadankiisa allahna dhabarwaaqay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ilaahay baa abuuray ciidda ay ku taagayeen allah iskale samada ka koreysa allah iskale neefta sankooda ku jirta allah iskale ilaahay ha caabudoon culaahi ha ka baqeen oo ha ugu kaalmeeyeen dadka mudan inay kaalmeeyaan ayaguna lafooda ha u kaalmeeyeen oo waddada jannada ha raadsadeen oo ilaahay ha raalli geliyeen naartana ha ka cararan sidaasaan kula talinaya wabillaahi tawfiiq. Intaasi kadib waxaa goobta laga yeeriyey magacyada dadkii loo qaybinayey raashinka. Alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Waxaan yeerinaynaa magacyadii ilmihii aytaamta ama yatiimta ama agoonta awowyaashooda amase hoyooyinkooda. Maxamed Nuur aw abbaay madeey mayow, abbaay madeey mayow, xaawo Ibraahim Aadam, Faadumo Laysaamow Aadan, Isxaaq Ibraahim. Ugu dambeyntii dadkii ka faa'iideysay howlaha samafalka ah ee ay qabatay hay-adda Al-Kafaala ayaa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxay uga warrameen farxadooda ku aadan kaalmada ay ka heleen hay-adda Al-Kafaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaaga kublaa? Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta halkan maxaa ku qaadatay? Waxaan ka qaatay lacag $100 iyo 2-3 lo oo saliid iyo 3 sokor iyo bur iyo bariis. Yaa idin siiyo idin qaybiyey mu'asasada Al-Kafaala? Maxaa loogu siiyo lagugu talagalay? Inaan ku quudiyo caruurta. Farxaddaada ka waran? Maasha Allah, aad bay u wanaagsanta walaalaha muslimiinta, ilaahay ha barakeeyo. Maanta halkan maxaa lagugu siiyey? Bariis iyo bur iyo 3 sokor. Yaa idin qaybiyo idin siiyey mu'asasada Al-Kafaala? Maanta halkan maxaa lagugu siiyey? Haaf bariis, haaf sokor, haaf bur, 3 saliid, $100. Farxaddaada ka waran? Maasha Allah, faraday baan fiicanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu waraxmatullaah. Maanta halkan maxaa lagu siiyey? Raashin dhan sokor, bariis, bur, saliid iyo lacag $100. Yaa idin qaybiyey lacagtii iyo bariiska iyo sokorta? Munaasabada Al-Kafaala. Maxaa lagu siiyey loogu talagalay? Inay u gargaaraan agoonta. Maqa caruur haysataa? Labo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullaah. Maanta halkan maxaa lagu siiyey? Bariis iyo sokor iyo saliid. Ka waran farxaddaada ku aadan? Way fiican tahay baa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaah. Maanta halkan maxaa lagu siiyey? Kiish burax, kiish sokor ah, kiish bariis ah, $100 oo lacag ah. Maxaa loogu talagalay? Agoon un la siiyey. Yaa idin qaybiyey? Islaamiinta Ilaahay korka yaalo oo madaxooda osaako ku nool. Farxaddaada ka waran? Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, allaan u shukriyno ku mahadina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horeyn magacaaga ku bilow? Maxamed Nuur Maxamed Isaaq, waan jooga dowladda Islaamka oo degmada Saako oo noo qoodin oqoomaha nanoo qeybi maan doo farxad anagu aan joogna bariis iyo sokor iyo saliid iyo bur anagoo qeybi iyo lacag $100 anagoo qeybi. Maasha Allah. Kawaran farxaddaada ku aaday? Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah, farxadday aad iyo aad. Dadka bixiy maxaa ugu ducaynaysaa? Dacad Ilaahay, Ilaahay garabkooda gala, muslimiinta nasiisa, Allah garabkooda Allah gala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta halkan maxaa lagu siiyey? Raashin oo aan la siiyo. Maxaa kale? Waxaa la siiyo lacag $100 ah. Yaa idin qaybiyey? Muslimiin. Farxaddaada ka waran? Maasha Allah, ilaahay baa nimcad iskale cidda bixisana, ilaahay ha ajri xasanaata ka sii. Insha Allah waxaan ugu duceynaynaa inuu guul iyo garab ilaahay siiyo insha Allah biidnillaahi kariim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam. Maanta halkan maxaa lagu siiyey? Macaawino loo qaybinayo ilmo agoon ah. Maxaa kugu soo aaday adiga qayb ahaan? Waxaa igu soo aaday kiish bariis, kiish bur, kiish sokor, 2-3 xalo saliid. Farxaddaada ka waran? Aad baan u faraxsanaa. Haye, ka waran, yaa idin siiyey marka raashinka? Mu'asasada Al-Kafaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta halkan maxaa lagu siiyey? Raashin iyo lacag. Yaa idin siiyey? Mu'asasada Al-Kafaala, ilaahay ha barakeeyo. Ciidamada Maraykanku uu ku ugaarto ee dowladda federaalka ayaa waxa ay dil ka geysteen deegaanka Marere ee duleedka magaalada Afgooye. Wiil dhalinyara ayay ku dileen guriga qoyskiisa, nin kale ayay halkaasi ka wateen. Wariyaha Maxamed Cali Aadan ayaa wareystay nin la dhashay ninka ciidamada Mareykanka u shaqeeya ay wateen waran magacaadii noogu bilaaw yahay halka joogto ana buu eeda Axmed Jeer Maxamed Shaali ee leeyahay jilada Mareere degmada Afgooyo ka fasanaan joogahay horko horeeso ninkaas waa nin masaakiin oo beelay ah oo beer farta beertiis iyo wax kale siyaasad leh shaqo kuma laha marka xalay waqti todoba saac mal ah ee gurigiisa laga kacay laga baxsaday inaan u maareen waa ninkaas nin masaakiin oo beelay ee waayay beer farta jawaab ma noqonay markaad waxii shabaab nima loo qabsay ayaa la leeyahay marka anaga taas mucjiso inoo la qatwaa nin masaakiin oo magaakiin oo danyar oo beer dawiib iska fafashta waayo ninka la dilayna deefo oo degan yahay aniga magaciisa ma helo waa cunug oo deefo oo degan oo xidhan oo shabeelada ee waaye meesha lagu dili markaa ninkaas la eeso meesha jooga xabad ay ku dhufeen ay ku dili hadaan waa la aasi ninkaas magaciisa ma ka saayo laakiin jiilada Mareere ahaan iska tijinaya jiilada Mareere iska tijinaya deefo meel yaraa uu degan yahay waa iyo cidda difay marka waa qolada xali oo tinida disha qolada xali tinida wuxuu lugaan oo walaalkay oo guriga ka baxsatay disha ciidamada dilay marka ayay ka tirsan yihiin ciidanka dawladda waa ciidanka oo qabeenkii oo waasa dilay nimankaas ay dilay waa diyaarada xali ay maati galay ka dawareedeysi laa lix saac shan saac soo gashi laa siddeed saac ay joogt siddeed saac ay ka dambeeyo markii ninkaan ay qabsadeen diyaaradu waa baxday deegaanka Duulaan miyay ku soo qaadeen mise Duulaan oo habeen ee waayo macnaha ninkaan ma soo baxeen qaab kale ma soo baxeen anaga nidaamkaana ma kashin marka xali lixdi saac ay imaadeen inta guri ay jabiyeen guryaal badan waa tageen dadkood waa baabaareen waa kasoo tageen guryaana hadana ay galeen caw waxay galeen todoba saac camal waa kiciyeen dadki joogjoogi dhan dinda kaxeeneen ninkaanay kala soo baxeen hadana waa tageen geefo markii ay baxeen halkaas qufood saddex qof ay ahaayeen waan kale waa ka xarareen halkaan qufood ay xabad ay ku dhufteen sababta ay u dileen ma sheegeen walaa ila adeeg niman haween socdaan sababtii u dileen maa sheegi karaa maka carari cararna ayaga dileen wax inay qabtaan ay rabeen nidaamkooda haween tahay dadkana waa jiifaa ma sheegi karaa xaw sideed saac nin jeeda male sideed saac ay u dhaxeysa markii ninkaas la dilaayay anagana todoba saacay dileen soo galeen todoba saacay barne waqti eed waa ka baxsaday ninkaan ay ka baxsadeen inta kale waan dhaafeen ninka la dilay adiga maxaad isku tihiin wiilka la dilay walaalkii waa Ibraahim Maxamed Shacali ee liraaday isqaab isku hooyaanaba marar badan ayay ciidamada dowladda federaalka dilal saan oo kale dadka u geysteen maxay idin qorsheysan adinka waa anaga dadna wasaaqiiman beerleyaan ahay marka inaan oon dacaay ka dhicin oo maan doodo maan oon kaleyn maan wax kale oon qaba karna male niman beer hogeysa mani niman wasaaqiiman oo beer fala taqnaay oo niman kiloo garaadi lahay ee waxaan rabnaa anaga inaa niman dembi leen oo dembi loo yeelayo inaan ninkaan inaan soo deeyo dembi asliyahay ma jirto shabaab na weligiis ma naqani siyaasadna shaqa kuma laha ninkaas waa nin masaakiin oo beerley ahayn oo beerley waay oo siyaasad dowladeed iyo siyaasad kale waa shabaab iyo waxaas aan shaqan ku leen waan gartay maxaa loo beegsaday baad adinkiisi leedihiin walaahi anaga haddaba waxa ay tahay magaratani qaabka loo yimid iyo nidaamkii ninkaas loo qabsaday ilaa adeeg ana waa ku wareegsanay qaabkii asi ahay nin oo masaakiin oo beer falad isoo eogiis ku nool ee waaye nin hadaan oo siyaasad iyo waxaas ka shaqeeya ma aha dowladdama gataan odayaaleeda kuma jiro shabaab hateen shabaab kama liqan weligiisa mar hore waqti dowladdii siyaad baraas ciidan baliis asa aa jirin ognaa bis waqti dowladdii siyaad bara oo burburti aa ciidan baliis asa aa jirin ninka la dilay miya maya maya ninka hadda la qabsaday waqti dowladdii siyaad bari ciidanka baliisku waxaas wax iskaahay askari askariyo iskaahay wax kaloo haddaas ahay ma jirto siyaasadna shaqo kuma laha ninka la dili waa cunug yaroo oo haddana soo baxi waa cilmaan wogeentu may afar jirto waa kuwan kalena dili deegaanka wallahi wax kale hadda ay ka qabteen maleen taas ka ehen wax kale hadda dhib beledka ka yaalo ma jirto maala xali haweenka xali ahayd dhibkaas ay ugeysteen beledka maryaal badan ay imaanen waa jiraen laakiin dhib oo saas ee ama halkini laakiin xalay dhibkaasa meesha ka dhaxay bal ka waran dadka deegaanka iyo dareenkooda ku aadan falkan wallahi dadka deegaanka aad iyo aada dareenkooda isu kacsanaya mucjiso ay la tahay marka meel la aadayna mar waa tuwel iska yaro ciiso dadkeeda dad beerle ku tiirsan oo siyaasad iyo waxaas aan shaqa aan ku leen ugu dambeyn marka maxaa dadku u baaqaysaa ugu dambeyn waxaa dadku u baaqaa intii maqliisu iyo intii itaqaano ninkaas waan ka dhiidhiyaan oo masaakiin ee waaye inaa ninkii lii soo deeyo garab liigu siiyo oo meel kasta xabasha laga muujo intaas aan u baaqaa dadka dadweynaha oo meelaha warkii baqaayo waa nin iska masaakiin oo ka danyar oo beer falate munaasabad ballaaran ayaa waxay ka dhacday deegaanka Cows Weyne ee gobolka Galgaduud. Munaasabadaasi waxaa looga dhawaaqay in deegaanka Cows Weyne la magaaleynayo. Durbadiina ba deegaanka waxaa soo degay dad fara badan kuwaas oo qaarkood ay ganacsi ka bilaabeen halka kuwa kalena ay guryo caadi ah ka dhisteen deegaankan ayaa wuxuu ka mid yahay deegaanada ku burburay dagaaladii sokeeye ee sagaashamaadkii dalka ka dhacay waana lagu kala tagay oo waxa uu isu bedelay meel baadiye ah halka markii hore uu magaalo ahaa hasaahate iminka ayaa dib loo yagleelay waxaana ku guuleysatay xarakada shabaabul mujahideen waliga walaal islaamiga ee galgaduud shaq abdullahi abu qalid ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka qayb galay kelmad ayuuna halka ka jeediyay alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu calaa man laa nabiyya ba'da amma ba'du awalan allah subhanahu wa ta'aala ayaa u mahadcelinayna allihii nicmooyin aad iyo aad u fara badan na siiyey ay iga horeeyaan islaamnimadii oo iimaanka amnigii oo caafimaadka jihaadkii oo hijrada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadcelinayna subxaanahu wa tacaala intaas kadib bacd allaahi xarakada mujaahidiinta al-shabaab qiyaadadooda iyo ciidamadooda iyo guud ahaan ragga u taagan inay xaqiijiyaan maqaasidda shareecda islaamka inay ogaan u taagan dhammaantooda waxaan leenahay jazaakum allaahu khayra aljazaa sidaasoo kale marti sharafka ku soo qayb gashay kulankan oo iftitaaxiga ah magaalada Cosweyne maanta la furaayo oo furitaankeeda la iclaaminayo dadkii ku soo qayb galay waa u mahadcelinaynaa waxaan leenahay soo dhawaada marxaban bikum intaas kadib waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan ka hadlo mowduuc ama munaasabaan oo fadhino waxaan joognaa maanta waa magaalada Cosweyne magaaladan saad ogtihiin ama deegaankan waa deegaan ahamiyad ballaaran oo dadka muslimiinta deegaanka degan uga fadhiyo magaalada waxay ahaan jirtay magaalo oo barwaaqo ah la wada degan yahay oo ma aragtay xag istaraatiijiyada markii loo eegon degmooyinka hadda walaayada waxay u tahay meel ma aragtay u dhaxayso Ceelbuur marka la joogo waxay u jirtaa 70 kilometer Galhereeri waxay u jirtaa 50 kilometer Ceeldheer waxay u jirtaa 50 kale degmada Galcadna waxay u jirtaa 50 kilometer walaahi dadka meel u fiican oo maaragtay u wanaagsan waaya waxayna ahaan jirtay magaalo camiran oo wada raisi ah oo marto waxaana la dhihi jiray noolaya ayaa la dhihi jiray magacii hore macal asafi shadiid ama nasiib darro ayadoo sidaasi ah waxaa qabsaday imtixaanaadkii oo burburkii meelo badan Soomaali ah asiibay ka mid noqotay magaalooyinka ma aragtay si gaar ah dhibkaasi u gaaray dadkii degnaa ayay ka mid ahayd taasoo runtii la dhihi karo sabab ahaan waa cadowga ayaa sabab u ah qorshaha guud iyo kaydada iyo dhaqarta cadowga oo dadka muslimiinta mar hore oo u dejiyey ayaa marar soo baxay oo markan dhibkaasi ayay soo martay waa laga kala tagay dadkii ehelkaa degnaa qolaba meel ay iska aaday magaaladii waxay naqatay magaalo oo kharaabantay wax walba oo ma aragtay nolosha bani aadanka aasaasi ahaan waa la baabiyay intaasi kadib runtii xarakada waxay go'aansatay magaaladan in dadkeedana dib isku soo celiyo dadkooda la soo dumo in waxyaalihii ka maqnaa ama ma aragtay maraafiq ah ama noloshaba ay ka tirsan tahayna la soo celiyo go'aan ay gaartay maadaama magaaladan ay lahayd ma aragtay ahmiid aad iyo weyn aan soo tilmaamay ay lahayd xarakada sidaas ay go'aansatay ayagoo runtii xaqiijinayo ama gudanayo waajib ka saaran oo mas'uuliyad saaran oo islaaxiga ah ma aragtay dadka muslimiinta ah yaan la isku soo dhaweeyo midnimadooda iyo wadajirkooda oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nafaray wa'tasimu bihablillaahi jami'an Ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa ta'aala arantaasi in la xaqiijiyo iyo xadiidkii Nabiga sallallahu alayhi wasallam Anas ibn Malik radiyallahu anhu uu leeyahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam inna linnaasi mafaatiha lilkhayri maghaliqa lishar wa inna minannaasi mafaatiha lishar maghaliqa lilkhayr fatuba liman ja'ala allahu mafaatiha lilkhayr ala yadayhi wa waylun liman ja'ala allahu mafaatiha ash-sharri على يديه حركة مركا أيضا حقيقي نيسو نصوص تاسي إي معركة وحيالها اللمدة أي أرانتان وإستاكتي إن مغالدا هدو جيدا أو معركة بلا كهر أما معركة وقت أنفقين كهر إبر إسك أهيد ميل لمرو أو ودا إسك أهيد إن ما انتسان أي نغطه وأي ألغي شقيي وفكر يوم مسكها يوم مال بدن أي القليي وحن لنا أي مركا حركة جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. مناسبة مقالين تعوسويني باتي لغو عسومي وحاكم دها شغالي بيو واه قدوميها وضياشة داقن كسلامي قاها قبل كشبه الله هذا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إليه وما أصلي أولا مقال إلى مسلمين نما كان نعمة الإسلام والإيمان لو درى نعمة الأمن ما ضالك قدر وحماد سيدو كلا إسكالة رجع حفلة دان مقالة دان عوس وإنسان وطبان قابي وغنى قبضان وحالا إلا لمسوكو بكره إلا إنت أفي إدي أنفعك بيسة تبع الله كابا المريو إنت إسكدد وحو إلهي مال والباء ما فرضنا في الكتاب من شيء له ما والبوح والبولق هلا بإلهي كتب كيسي كيالين ما قال لنا إلهي مثلا بتوصالوا كسمي وحاكم إذا ضرب الله مثلا قرية دقما لا يسوء إلهي كما عما هاي دقما وحي هذا دقما إلهي هو يلي أمني يلي بديله إيا حسلوني هذا ما والبوح ما كان كستفاء وقدر وكسو قالوا عنا ذي قد كولي بمدو واسع وكسو قالوا مركز دقما اللي هي ودقما أهل كيدا حيث يسمرك ألك حوسمي فكفرت بأنعم الله وحوكوك في يبر وقضي على السيئي فهذا قال الله لباس الجوع والخوف إلهي مركع حوكو أبا المريون للسيئي قاجو يا أنراد يا أنك ليرا عبسي انتبهوا يسو قدري مركع دقم هذا المهمات صدوا وقال كرتا مطلب كان وحال ليرا وحال ليرا مركع لك مهماي إن الله ليجري عمر بن مر السلفي كمذا يا وحول ما مررت بآية من كتاب الله ما صمر بقول كتابك إلا آية كجرتا لا أعرفها أنا هذا نجرني إلا حزان لواء مرجم بقول أدرن معنى هذا جرني هو مرج جربه محي لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون مثل كواحد جرنا علماء اتكلم جرميس مركزك سوء الدين كقفت أتقن هديثا مثل كيسن قراني وحاميش أسكم مغضينا الله ليه كريم وعلماء مركز علماء هو يجبت مركز مقال الإنسان وهلا بيسو دعا ردو كل إيس لكن شهيدان باركا علويان ليه هي أرطى إلهي كافيو مدى الله وحاك الله جراء ما لنتي وحالكم متلي كرامان توك عليه ما لنتي أي خسر إيا أوس حوغا السلوك وقالي النبي وقالت شيئا آية دمان كحس الحديث كيدي وحاكم إذا ميانا لإذن هليلين لإذن كو عيرا وانا لإذن الله إذن كردقين تنادين فأغناكم الله بي ميانا هدا أظن هين كوار لنصنو فهداكم الله بي ميانا هدا نسلو كلي متفرقين أذن كو إذن هليلين فجمعكم الله بي مركا النبي هو ما لنتا أوساس بهاي سبب السيقى استقدي ذاي إلهي نقفلنك إسكالي صوماه ما انتظرت إلهي إذن كل مئي لكن بسبب حركة المجاهدين بعد قبلانتين وعجمع عني من نماذا لذين كان وارن كاسلا وحان لي عمر كمان توعي كدام بي كلان كاسل من نماذا سألين كالله إذن كرر عمر مركة انت أسان كسوك بقبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمي كان ووركي وقدام بي عالم وحسو تشديني محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسو دواتان ورركي وقدم بعالمك إنك بدن شنية طمان روحي كد انتهي دقال بلاد يكد عي ودن كمصر كوبية طبان روحية أو يران كود متيتو دبكالنا ويكود عمان دقال بلاد يكد عي مغالا كترسن ودن كمصر dagaaladan ayaa yimid kadib markii khilaaf uu soo kala dhaxgalay beelahan kuwaas oo ugu dambeyn sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka ku dhaawacmay dagaalka ayaa la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala dalka Masar halkaas oo lagu la tacaalayo xaaladooda caafimaad waddanka Masar ayaa waxa marar badan sidaan oo kale kaga dhacay dagaal beeladyo u dhaxay qabaailka dega waddankaas kuwaas oo geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac siyaasi ka tirsan xisbiga haya talada dalka Hindiya ayaa lagu dilay gobolka Kashmir booliska Hindiya ayaa shaac ka qaaday in kooxaha hubaysan ay toogteen siyaasi ka tirsan xisbiga talada haya ee waddankaas kooxahan ayaa rasaas ku furay siyaasiga xilli uu ku sugnaa gobolka Kashmir ee ay ku maransan yihiin dawladda Hindiya iyo xukuumadda Pakistan booliska ayaa weerarkan ku eedeeyay koox ka dagaalanta Hindiya oo in ka badan 10 sano dagaal kula jirta xukuumadda New Delhi kuwaas oo horay u fuliyay weeraro badan oo lagu laayay xubno ka tirsan xisbiga Bharatiya waxay tilmaameen in rakash bantiita lagu toogtay magaalada Tarel oo dhacda koonfurta waddanka Hindiya isagoona halkaas uu joogay booqasho gaaban wuxuuna ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada bayaan ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in siyaasiga xilligii la tooganayay aysan la socon ilaaladiisa taasoo sababtay in lagu beegsado magaaladii uu booqashada u tagay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Hindiya ayaa cambaareeyay weerarka iyagoona ku baroortay inay cadaaladda horkeeni doonaan dadkii ka dambeeyay howlgalkan sanadkii la soo dhaafay ayaa ahayd markii la dilay siyaasi ka tirsanaa xisbiga Bharatiya ee haya talada dalka Hindiya iyadoona sidoo kale la dilay aabihiis iyo walaalkiis oo iyagana xubno ka ahaa isla xisbigan wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ay ku eegihiin inta aya naga soo gabagabeynayna barnaamijka waxa wareysay oo qodob kale duwan idan ku maqashan intaan barnaamijkan la dib ugu kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami